boy deggu boy jangam insha Allah dem sopna Allah yalla taala kawena dane ko nak bu ma le tarif tere bi da ko bëgg taxale buntu ci gannaaw buntu bu ma le buntu nangama ngi ni wax fa lafa dekk ko soxla man ko fa set buntu ba jeexé ma tek ci benen non la ko bëgg tégalé wax moy tax ku koy jang mu neexa jang neexa degg wa iyyahum mum yalla rek nastakhiru lani listikhar listikhar mom sopp nañu bir mo xamni umpli nga ak mbujum bala nga ca duggu nga def listikhar ci sunna istikhar ci sunna nak moy nga julli ñaar rakka ci waxtu wo xamne tagal na nafila ko defé neenañu bëgg nañu tak bu jëk ba nga jang ca ganaw fatiha qul ya ayyuhal kafirun tak ñaar ganaw fatiha qul huwallahu ahad so julli ñaar rakka yi nak nga tek ci jang ñaan nga xamne yonenti bi moko jangale won ca bamuy joxe sunna si koy bamuy joxe xet listikhar yi ñukoy tudde duhaul istikharati ñaanul istikhar mom nak mo tambale ci allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim dalu na way dama yam fofu boko soxla man ko ko xol ci teri hadisi ba ñu bindal lako legi nak bo jige ñaar rakay jang ñaan gogou nak ganna ba lu yalla jëmele sa xol ci bir momé bo xam def nga mo xam bayi ga nga jëm ci loolu bude def nga def bude bayi nga bayi mom nak xeyna kon defon na listikhar ba muy bëgg talif téré bi kon nak listikharam legi moy yalla deppele ko neugën téré bi tedde ko donti nénon day gatti tam rek na nga xamni mom la gëné yalla doppalé ko nona kon néna no ngi sakku ci yalla lepp lo xamni aw yiw la mu yombalal nuko jëmele ci sunu xol te yombalal nuko rawante na ci téré bi ñuy talif yalla defal ko namu gëné mu démé nona wo bi ci ta ci yalla rek nastaahin lañu sakku dimandiko yalla rek lañu sakku mu dimbalenu wala hawla amul ben xetu kahe buy temoy wala quwwata amul ben xetu katan fi taxa top illa billahi dara muy nek ci yalla al ali yalla mi aji kawe al hazim yalla mi aji mag neena kahe ak katan yalla ko am man ko may ab jamam kahe ni moy kahe ba baña moy katan gi moy katan top yalla num beugé lol neenañu ibnu mas'ud ne yonentib da mo se deg moy wax la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ne munema tema la wax li bifiri muné ko waaw wax mako kay mu daldi mané bifiri moy la tahawula ham ma'siyati llahi illa bi ismatihi wala quwwata ala tahatihi illa bi i'anatihi yonentib dal ne non la mako jibril firiyele jere ko ci yalla boromam kon la hawla wala quwwata lolay tekki yonenti dal ko dinkani lol nak ni dal wax ne ak siro min qawli la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim fa innahu yadfa'u 99 da'an adnaha al lamamu wa huwa tarafun min al jununi dal wax ne bar len wax la hawla wala quwwata ndax danay fek lu mat temir bi manki ben ci xéeti jangoro yu bono bono yo xamne ba ci gëna woyof moy ak ndoxé ba ci gëna woyof dal moy xawa doxé patay amna ben yoon mu ne ak siru min zikri la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim fa innaha kanzun min kunuzil janna bar leena tuddu la hawla wala quwwata joju ndax mi ngi bok ci komi aljana yi am kom la ci komi aljana yi patay neen ñu waxal na ne man an'ama Allahu alayhi bi ni'matin wa arada baqa'aha falyukthir min qawli la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ko xamni yalla xewal nako xewal te bëgg xewal ga baña dem xana sax ak mom rek na bari la wax la hawla wala quwwata jojule patay neena won bo amé lo xamni soxol set na ca nga wax ma sha allah la quwwata illa billah bo ci gis mukk lu lay naqari wa sallallahu alayhi wa sallam allah yalla ala sayyidina sunu sang muhammadin muhammad nabiyhi karim yonantem wa alihi ak ñoom wa sahbi ak ay sahabaam wa sallamatem dol len wolu taslima doli wolu kasiram gu aji bari manam tarjuman tere bi dafa ag bu bëgg julli ci yonante bi nak bala dugg ci jangale bi deug deug bala no jall ci buntu bi ñeuk lu netti addi ci nga xamni ñew na di wax ngeeneeli xam xam ndax ki jang sawar bu baaxa baax ci geestu xam xam neena yonante bi waxal na ne la an yahdiyallahu la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ad-dunya wa ma fiha wa man ta'allama baban min al-ilmi utiya thawaba sab'ina nabiyyan wa ruwiya siddiqan neena yalla gindé ben way rek ci yow manam yalla gindi kenn te jaaral ko ci yow nga xamné ci yow lako yalla gindé mo gën ci yow at nak li ci bir neena ku jang ben buntu ci xam xam yalla jox la tiyabay djuroom ñaar fukki ay yonante amna ñu ne djuroom ñaar fukki ay siddiq patay yonante bi neenon yaqulu llahu ta'ala yawm alqiyamati lil mujahidi wal abidi udkhula al jannata fa taqulu al ulama'u ya rabbana bi fadli ilmina jahadu wa habadu fama lana indak fa yaqulu lahum antum hindi ka ba'di malaikati ishfa'u li ibadi kama kuntum tuhsinuna adabahum wa tuhallimunahum ma la ya'lamuna batay nga xol baxam dafa nek kama kuntum tuhsinuna am tuhassinuna yonte bi ne su bisbenche yalla day wax kala jaamu ak kala jihar ci yoon yalla ne len dem len aljana yeen ñaar borom xam xam yene ah sunu borom ñom day bu tollu nun lañu def am aljana duñ ko man ndax ki jaamu noko xamal bu muy jaamo ki jihar noko xamal nu muy jihare kon nun noni defal mu ne len yeen day yeen ngi melne sama yenn malaaka yi mayna len sax ngeen rambu sa jaam ni na ngeen don rafetale seen yar ak seen teggin ci aduna di len xamal lo xamni xamuñu ko won lolou motax mayna len ngeen tindu len ngeen rambu len batay yonenti bi neena won ma min da'in ila hudan illa kana lahu ajru man tabi'ahu min khayri an yanqusa min thawabihim shay'un yena kuy wote lu bax ñela wuy ci ñepp da nga am su tiyaba bu nopi amali seen tiyaba da tax ñoom seen tiyaba dara wañi ku ja patay ibnu qasim ne sun ma sa tagu malik da len di waxna ittaqullaha wa afshu al-ilma baynakum wa la taktumuhu li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man ata al-masjida li yata'allama 'ilman aw yu'allimahu rajaha ghaniman kal-mujahidi fi sabilillah wa man ja'ahu al-maut wa huwa yatlubu al-'ilma lam yakun baynahu wa bayna an-nabiyyina illa darajatun wahida ibn qasim ne buñ ma sa tagu malik mulenu ngen takal yalla te len am ci xam xam ngen tassare ko te bañ ko neub wax yonent bi neena won ko dem ci jakka ja ndax bëgg jang ba bëgg jangale bo wani ko da ngay melne ku jihari won ci yoonu yalla te ko xamne de da ñew ci mom fekk muy sakku xam xam dañ koy jox daaji tolne danaka daraje yonente nga xamne ben degere rek moy dox digante mak degere yi daraje yonente ya ak yonenti bi ne afdalu sadaqati an yata'allama al mar'u al muslimu 'ilman thumma yu'allimahu akhahu al muslim li gën ci luñu amé tiyabay saraxé moy nit ki jang xam xam wala beti ku jangalat ko mbokum julitam bo dé xol ci sahih muslim ak sahih bukhari hadith bobu bari nañu ko deg mangana la hasada illa fisnatayn rajulun ataahu allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair wa rajulun ataahu allahu hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha neena ñaar rek lañu wara ñeex ku yalla may alal taxir ko ci def ko ci lu bax ak ku yalla may xam xam bu am jariñ mudi ca até nit ñi leen ko jangal patay neena won fadlul alimi ala al abidi ka fadli ala adnakum wa inna allaha wa malaikatahu wa ahli as samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-huta na xol hadith bu xam ndax man itam budé ci ihrab bi hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-huti bis nek jantaluna la yusalluna ala muhallimin nasi al-khayra rawahu at-tirmidhi wa qala hasanun sahih fa hadhihi al-ahadith dalatun ala thawabi man 'allama wa daha kene tigi neena won ni nga xamni mom la borom xam xam ëppale ngeen kay jaamu yalla te amul xam xam ni ngi melne man yonenti bi ni nga xamni mom la gëne te gëna soufé ci yeen dal dina yalla ak malaakam yi ak wa asman ak suuf ba ci sa xoro nga wacca am taxam ak ba ci jël wa la nga kaga dañuy ñaanal ki nga xamni mo xam te xamal nit ñi lu baax ñoo ñepp dañ koy bokk diko ñaanal babu ma li moy buntu bi la nga xamne tam te ko dina tuddu bi ci mom al alsinatu lamen ya wa ta'taqidu ho te koy fas al afidatu khaliya min wajibi umuri diyanati ci ajwari biri diine ya da bëgg jital pass pass l'islam wala dug ci fiqh bi ndax pass pass bo jitu kon li moy buntu bi li nga xamne mo lay xamal li nga wara fas ci sa xol xere ko ci salami te lolu moy gëm gëm des ko wara fas ci xol ba nopi nak xere ko ci lami min zalika bok na ci lolé al iman gëm ga bil qalbi ci xol ba wa nutqu ak tuddu ga bil lisan ci lami wax ni an allah naka yalla ilahun bur la wahidun budi ben la ilaha amul ben bur ghayruhu ndare mom bangane budul mom wala shabiha ci dit jenn ajnuru lahu diko ñaan wala nazira te de dend mu morom lahu diko ñaan wala walada te dom lahu diko ñaan wala walida de bay lahu diko ñaan wala sahibata dit andale bu jigen te moy soxna lahu diko ñaan wala sharika dit jenn aji dokal lahu diko ñaan ni bokku ci li nga xamne es ko wara fas ci xol te sere ko ci lamiñ moy yalla rek kay yalla yalla rek kay yalla nga xamne mom rek kay bor amul kenn ku ndrok mom amul kenn kuy moromam amul dom amul bay amul yaay amul soxna amul kenn ku bokk mom dara lepp lu bokku te yalla rek yalla ko sak muy ab jaamam dimindefum rek lu bokku te yalla rek jëf yalla lolou moy tass tass du wor ci yalla laysa li awwaliyatihi dir mi ñel njal benam ibtidaa ak tambali wala li akhiriyatihi dir mi ñel ak mujjum inqidaa ak jeex manam yalla amul fo xamne fa la dalé won amul fo xamne itam bu fa agge yam fa yalla amul kenn fo xamne fa la dalé won amul tam fo xamne bu fa agge ñine jeexna amatut bu sa ñak ben yon te dem ba yag bu ñak mukk mukk la yablukhu du jot kun fa sifatihi deug deug melom al wasifuna way melal nya wala yuhitu te du lem tubi amrihi ci mbiram al mutafakkiruna way khalat nya yana kel mun ta wax ba ne yalla ni la mel kel mun ta khalat khalat ba ne yalla ci deug deug moy nangam yalla rek xam yalla ku bokku te yalla rek umbali nga yalla ya'tabiru dana waru al mutafakkiruna way khalat nya bi ayati ci ay kimtanam wala yatafakkaruna duñu khalat fi ma'iyati dhatihi ci deug deug jëmum ja ne lañuy khalat te mëna khalat te ñu khalat ci kimtanam di ci yokku ak waru ak gëm waye duñu khalat mukk ci deug deug jëmum ndax deug deug jëmum mom xel mënu ko takk karot yonent bi waxal na ne tafakkaru fi ayyi makhluqatihi wala tatafakkaru fi dhatihi man ngeen khalat ci lu mu doon ci bindafu nañu waye bu leen khalat ci jëmmi bopum je wala yuhituna taduñu lemtu bi shay'in tigara min ilmihi xam xamam ba illa bima ndare li nga xamne sha sob nako manam xam xam mom lepp xam xam yalla mo ci xet lako sob nak mu xamal ko mindeef bu de ci bopam mo ci xamal mindeef lako sob bu de ci imidafonam mo ci xam mindeef lako sob mo ci xamal mindeef lako sob wasiha uppuna kursiyuhu kursiyuhu nga as-samawati as-samaniyah wal ardu aksusa wala ya'uduhu duko dis hizuhuma senu watu al kursiyu defiri ak togu bayne nañu kursiyu fi dafa nek pey bu yaato yaatu ci pey yalla yi yaatu ga yewi ndax nenañu bo bolé won asaman ak suuf sanni ko ci bir day melni yow morom ak all bu yaato yaatu nga sanni ci ben jaaro namu ci reere ko feñ waye nak nenañu arache ko upp fouf fouf patay am nañ wax ne course yu xam xam lañ ci djublu ci bëre bobu ak lu ci man doon dañu bëgg xam le ne guru yalla gi dafa yaatu yaatu way bo xamne yalla rek xam namu tollu te kat lepp lepp ñenn mom dong bokay doxal li nguur gi yaatu yaatu ñenn mom rek moy doxal lepp lepp lepp te doxal gi yomb ci mom lol li nguur gi yaatu yaatu ak li nek ci nguur gi bari bari bari saytu len ak saytu lenn lenn lenn moyam ci mom kep kep kep motax mu ne kursi yo boko firé kursi yu deug deug non ñu waxon legi ci pey bu yaatu bob ak boko firé xam xam ak boko firé nguur lu ci mën doon rek dal nguuru yalla gi mom yaatu na yaatu way bo xamne asaman ak suuf ak arasa kursi yo lepp lepp dal nguuram go xamne bokay saytu saytu bu ko yomb lol ni nga xamne mom la saytu len kep kep kep yombe ci bu do nit wax yalla mom amul lu gëna yomb ci mom ak lu gëna jafeñ ci mom wa huwa mom yalla al aliyyu moy aji kaweja al azim kay aji mag al alim kay aji xam al khabir kay aji dañ kumpa manam ko kumpam den ci lepp lepp al mudabbir kay aji doxal mbiriya al qadir kay aji atan day wax ay tur yo xamne da bok ci melo yalla manam bok na ci pass pass l'islam nga gëm ne melay wax fi ak yenen melay sunu borom la yo xamne da ko jago ba bok bu ci maye mi def dara itam niki xam xam ak yi demé nonu moko ci sedd rek la ko ci soop dim jëk wax nak moy yalla day ku mag ku kawé kawé ko xamné jombant nak kenn di wax nam mel ba kenn di xam deug deug ak magayam ak kan moy mom deug deug deug deug mom rek mo xam bopam patay bok na ci melo yi yalla xam gu mu xam lepp lepp lepp te len lu ne bu xame ko namu doone nga xamne mok al qadir jim ci tek aji dañ kumpa danaka surewuñ ndax kumpam day na ci lepp mo xamne lepp melne ne surewuñu patay yalla moy doxal mbir yep yep yep yep amul kenn ko xamne dana doxal dara dara mo seen rek muy nuru ne ko kay doxalit xamal ne yalla mom ci deug deug moy doxal da feñ ci mindeef momi melni moy doxal rek waye ci deug deug yalla moy doxal patay yalla moy ki man lepp lepp telewul dara dara dara manam mu deful rek day lo xamne dako narut way dara as-samiu kay aji deug al-basiru kay aji gis al-haliu kay aji kay al-kadiru kay aji magga hobole fofu turi bari bari yo xamne ay melo yalla da wax ni yalla moy ku kawe ka ku magga ka ka xam lepp kum pam den ci lepp moy doxal mbir yi mo man lepp sañ lepp amé deg ba yalla ci mom ak gis ba yalla ci mom ak sax wax ga yalla ci mom dana ko wax ci kanam tuti wa annahu war ñoo fas ni naka yalla yit fawq harshi yi nek lu ci kaw harasam ga al majid ga aji tedd bi zaati ci mom neena bok na ci pass passul islam ñu gëm ni yalla ga ci kaw arasam gu tedd ga waye lool nak mom buñ né yalla yebone ci kaw aras té bokay waxal bopam sax ci alquran tu mustawa halal harsh ñoyemo day def ni mindeef suñ waxanté ak mom ci jëm ju né leng ño xamné min nako niki ni miné lalu bur wala togu bur day tax rek nonu gëna réfi mom waye suñ borom mom buñ jéma xam namu nekké ci kaw aras mba suñu borom numu yebo ci kaw aras ndax fekkone aras man nako taw mu tok ci kaw tok bu jek tax istiwaaw mom moy rek bo toge ci lal bi ba ci tok bi tok bu jek rek ba jek ko lolu moy istiwaaw ak yemo kon dañuy gëm rek ne suñu borom mu wax ne non la def ba non la mel non la ta bañu jema xam nak namu ko defé ak namu ko melé ñu bëgg waxanté ak mindeef rek na nga xamné mom la gëna mëna xamé lu mag ak lu reuy waxo mom yalla fi kulli makan nek li bëpp bi rek bëxil mi ca xam xamam ba manam bu ñu né yalla nga ci bërepp bu né té ñu ru tag waye du tag tag ñu kay moy nga né lepp nga fa yalla bërepp yépp nga fa yalla tax bo né yalla nga ci bëpp bi rek day melni kon bërepp da ko ëmb nga yalla ganaw bi mo sakk bërepp ak jamono bu sakk mo bërepp ak jamono na mel won rek batay non la mel kon dañu wax lepp nga fa yalla ta bañ né yalla nga fepp khalaqa binna al insana nit wa ya'lamu tadana kham ma la nga xamné tu wasis dana jax jaxé bi ci mom nafsuhu xelam wa wote mom aqrabu mo gëna jëg ilahi jëm ci nit bil habl walid ci bu mu xol ene yalla mo sakk nit té lu xelam nit di khalaata ka satandal lepp yalla ngoy xam ñeel sax moko ci def nek sam xel sax legi ci gattal yalla ko ci def kon yalla duppule dara dara ci ni rawante na lamu wax lamu jëf waye lamu xalaat sax yalla da koy xam ndax moko ci def bu mu xolam lim koy jégué jégué niko yalla jégué ci xam moko raw kene ko dal na su du mu xol jégué ni la yalla jégué ko raw wa ma tasqutu durat min waraqatin wan khat illa ya'lamuha dar dana ko xam mu yalla wala habatin du ciagne o fep fi zulumatil ardi ci lendama yi souf wala ratibun du ciagne aji toy wala yabisin du ciagne aji wo illa fi kitabin dari mi nek ci tere mu bi aji bir o ñew ci alquran manam xofi li ñu bari bari xam wurat ak xam wurus ñeemo yalla ko bayyi fam nek aw xam mën torot mukk ba aw xam nek fen te du yalla xam nako te moko bayyi fofu tepp li ñi bari bari fepp mu ci nek ka koy lek ba bu fekke kenn duko lek day sax ak mu lendum lendum lepp rek yalla xamal nako redd ko te lolé mu xamal redd ko dara du ci recc lepp mu toy moko toyal lepp mu moko wol tay mu ci nek rek ko reddul la tu muy toy ba la tu muy wow te dama ko redd won rek non lay amé amul itol rek am ba recc rek am lo gisse ak dogal la lo giss rek yalla reddal nako nangam dana am ba age ci waxtu amé non waye dara du recc dara du tombé istawaya mon hal harf ci ko haras yamo gi don wax moy tok ba jek ci kaw dara da wax ba tay su mustawa hal harf kon des koy gëm nak ta baña xam nam ko defé moy yamo gogou ci kaw haras ndax bañ ko yamalé mindef da wess won fenn moy dana won ma nga ci ko arasam gu tedd ga ci jëmum batay lolu bokku to mindeef mi nga ne ma nga tok ci lalam nga xamni bo waxul fekk ko ci kaw lalwa wala bok bo jema xam nam ko bo jema xam mom yalla mu nekk ci arasam gu tedd ga ndax bañ ko nurole mindeef wahtawati mulaq hal mu ci ngor ga wala ho te ñal nako al asma'u turi al husna yi way rafet wa sifat ak melo yi al khula yi way kawé yene yalla mom tuuy rafet yi mom melo yi kawé lam yasal mustadin bi jami' sifati yi ci mbole melo yi wa asma'i ak turum yi naka jek tuuy rafet yi nga xamni mom la tuddu ak melo yi kaw yi nga xamni mom la melo naka jek rek non la deme to du jog bukk bukk ndax yalla mom soppi ko ta'ala jobun anta kunu bu nekk sifatuhu melo yi makhluqatan diñu dind wa asma'uhu aytum jom nañu nek muqaddasatan di ñu sos manam melo yalla yi ni jëmum ci la mel amu ci len lu am fu dalé ba fu mu yëm ané ku ñu sos lo xamné amna jëm amna jabaj amutum kana bo wut ko am dedet jëmumak melaw yepp amut fumu doore amut fumu yam ay turum itum nonu amu ci yenn turu soso ne jëmum rek ñoom soso wut ay turum soso wut ay melaw soso wut soso moy am fumu dalé kala mu waxanti won nak Musa Musa bi kalamihi ci waxam ji allazi ja nga xamni humum sifatu zati bo di melaw jëmum la khalqun du am bindef min khalqi ci mindefam waxanti won nak Musa waxina nga xamni moy yalla ci mom ci jëmum ci tedja wax ja waxanti ak mom du mindef me ñu waxini wax mindef la mu yalla sak ñu wax ji yalla waxanti ak Musa nak mom moy wax ji yalla ci mom te sun borom bëgg waxanti ak am bindefam moy xamna muy waxante ak mom waxi bofum ja ag ci mom kon waxi bofum la waxante won ak Musa te beugii waxante ak mindefum num ko beug waxe lola yalla da jeffuko num lu rek moy jeffi way lu nar mom day dal di yomb wata jallate bu feñu lil jebali ñel doj wax fa saarati mu mujj dakandi eppandu min jalaali ngir magam nga Musa ba sun dara waxante ak mom dane ko mayma ma gis nga mané ko mënou dékku sama gis dana ci tektal moy suma feñu tous doj wowo ta daj mënuma dékku nga wara xamné kon montagne bu bo mënta dékku yow doko man lu tuti ci leeru yalla xawatal né ciatul baram sangalé rek mo feñu doj wa dañu daldi nokku na leppënd Musa dañu xam ké ko falamma tajalla rabbuhu li jabali ja'alahu dakkan وخر موسى صائقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك جوجي سوره الاعراف وان القران ورنا فصلنك القران كلام الله ما يوحي الله ليس بمخلوق دو لني بند فيا بيد بامي الكو ولا صفه تد او ملو لمخلوق نيل كوني بند فين فدا بامي جيخ القران نانا وخي الله جو خمني بمنديف ken do xane alquran bindef la waye nak dafa am yari mana daal yi nga xamni mom ngay jang mom nga xamni amna araf amna fum tambale amna fum yam mom bokku te wax yalla je deug deug mom diga umpule jëmum ak melo bi dess non ngay umpule waxinam deug deug waye nak alquran ji moy tektale lam bëgg na wax yonante bi waye teew na alquran gën na mag lol téré ci dess ndax buñu ma saadi yoni ci ab yonante dañ yablé ci mom rek sol ko mana yi mom nak mokay wax manam moy wax baade ci lamdu bopam manam nga xamné baade ko ka koy tanal bopam yonante bi nak mom suñu borom ci bopam moko sax baaji nga xamné mom lay wax nga xam du baati bopam bi yonante bi dañ ko sol mana yi ci xolam rek mu daliko tekkil bopam dedet baadi ci bopam non lañ ko waxe mu jotali ko nga xamné yokku ci wenn araf wañu ci wenn araf xamne kon bi ne wax alquran wax yalla ba tawli ko te am yari mahna wax yalla je deug deug nga xamne mom mom la jidi teki jojje mom umpule ngako ñi ngay umpule jëm yalla ki melo nga xamne waxam mom do am araf do am kaddu do am fu mi dalé do am fu mi yam do am luy jitu ak luy mucc ak bo li nga xam ci wax mi def ko defé na ji ngay jang nak mom day tek rek waxam je deug deug deug waye kenn do wax ni alquran mi wax yalla ci bopam mindeef la mi dem ba yag muy jeex ba mindeef ko melawo bu mindeef ma jeexé yobale ko mu jeex ni mom dedet te dañu leni bokk na ci melo yalla ak mëna wax wa kallama allah musa takliman walena ni yalla bokk na ci melo wax ga yalla ci mom wal iman war na itam gem bil qadari ci dogal ba khayrihi aw yawm wa sharrihi ak ayam hulwihi ajna kham wa murrihi ak ajna qaram wa kullu zalika bolem lolu qad qaddarahu dawal nako allah yalla rabbuna kay sunu borom bokna ci pass passu islam gem ni ak dogal lu am la manam lepp lu am rek yalla na tanne nangam dana am ci waxtu sangam ci beurep sangam bi agge ci waxtu ba amale ko noné mu ko redde won nga xamné amu rek lu recc daldi am bal yu tok rek am lo gis rek ak dogal la mu neex mu naqari mu yiw mu ay lepp rek dogal be wa maqadir al umuri dogali mbiri bi yedisi nek na ci loxom wa masdaruha sen gongi wukay manam sen bayyi wukay an qada'ihi modi atemba yene mbir yep dogalu yalla te lel lu ci nek dafa atewon manam da redon bane nangam dana am ci anam sangam buñ ci agge na mu amé ci waxto ak anam yoy rek dara du ci recc halima xamna mom yalla kulle sey bepp mbir qabla kawni ci jëk ak naka moy jëk ak amam bajarate mu daw ala qadrihi ci kem dogalam ba yena mbir mu ne yalla xamoon nako jëk muy am redd ko bu ci agge sotal ko nam ko redde won rek recc ba tombe du am mukk la yakun du nek min ibadihi tukki ci jam qawlun wa wala hamalun bitagenu jef illa wa qad qadahu dare mu ate ko wa sabaqa tajitu hilmuhu khamam gabi ci mom yena jam yi sax nu way wax bal way jef fek na yalla atene jamum sangam dana wax nangam ba dana jef nangam tay manam jam bu nek da yalla xamna fami jari fami tambale ba fami yam ala ya'lamu ndax du xam man yalla mi nga xamni khalaqa bindina wax wote mom al latif moy aji ñewante ja ba bok moy aji sewja al khabir kay aji dañ kumpa ene yalla mi nga xamni mo sak bindef bu ngui umpule te moy ku xereñ xereñ te mom moy ku xereñ xereñ ku dekk ku dañ lañ kumpa nu muy umpule la mu sak ne dogalal ne al qur'an la yalla mo sak bindef te dara ko ubbi ci mom yuzillu ganareel man yashaa ko ko so fa yakhdhuluhu tam koy wacc bi adlihi.